Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 dzień czerwca. Minęła już 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Koniec drugiej tury wyborów parlamentarnych we Francji. Za chwilę połączymy się z Paryżem i zapytamy o wyniki. Kondolencje z Warszawy dla Portugalczyków śle szef polskiej dyplomacji. W pożarach w tym kraju zginęło kilkadziesiąt osób. Długi weekend za nami. Wielu z nas wraca z wypoczynku. Policjanci apelują o cierpliwość i rozwagę. Francja na początek w serwisie Trójki. Właśnie zamykają się lokale wyborcze. Francuzi od rana głosowali na deputowanych do Zgromadzenia Narodowego. To była druga tura wyborów. Sondaże przewidywały miażdżące zwycięstwo partii prezydenta. W sztabie Republikan en Marche jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Witaj, Magdo. Dzień dobry. Powiedz, czy znamy wyniki i czy prognozy się sprawdziły? Tak, lokale wyborcze są już zamknięte we Francji. Te ostatnie zostały zamknięte w dużych miastach. Te pierwsze szacunkowe wyniki, które właśnie się pojawiły, wskazują, że Republika en Marche zdobyła 355 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Republikanie 125 miejsc, Partia Socjalistyczna 49, skrajnie lewicowa Francja Nieuległa 19 miejsc, Partia Komunistyczna 11, a Front Narodowy 8 miejsc. To są pierwsze szacunkowe wyniki, które właśnie teraz są. Czekamy cały czas. To, co będzie jeszcze bardzo ważne, to frekwencja, ponieważ te dane dotyczące frekwencji, prognozy dotyczące frekwencji wskazywały, że może być ona rekordowo wysoka. Ponad 56% Francuzów miało nie pójść dzisiaj do urn wyborczych, co będzie, jeżeli to się potwierdzi, bardzo takim ważnym sygnałem też dla prezydenta Macrona, że nie wszyscy Francuzi jednak podpisują się pod jego działaniami i wielu jednak wątpi w te rozwiązania, które zaproponował. Z Paryża Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję za relację. Szef polskiej dyplomacji przekazał na ręce ministra spraw zagranicznych Portugalii kondolencje po tragicznym pożarze lasu w centralnej części kraju. Według ostatnich doniesień w wyniku kataklizmu zginęły co najmniej 62 osoby, ponad 50 zostało rannych. Składam na pana ręce wyrazy żalu i współczucia rodzinom i bliskim ofiar oraz wszystkim poszkodowanym, napisał szef MSZ-u w depeszy kondolencyjnej do swojego portugalskiego odpowiednika. W związku z tragicznym pożarem w kraju wprowadzono trzydniową żałobę narodową. Od wczorajszego popołudnia z ogniem walczy prawie 600 portugalskich strażaków. Nie mogą użyć śmigłowców ani samolotów, bo dym jest zbyt gęsty. Jak informują władze, ogień wybuchł po uderzeniu pioruna w jedno z drzew i błyskawicznie się rozprzestrzenił. Walkę z żywiołem utrudniają 40-stopniowe upały. Na drogach znów tłoczniej trwają powroty z długiego weekendu. Policjanci mają prośbę do kierowców o cierpliwość i życzliwość wobec innych użytkowników dróg. Komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej mówi, że zatory i utrudnienia w ruchu mogą pojawiać się zwłaszcza na trasach dojazdowych do dużych miast. I jak dodaje, okazywanie zniecierpliwienia sytuacją na drodze nie przyspieszy podróży. Pokazywanie jakichś obraźliwych gestów czy kierowanie jakichś inwektyw pod adresem innych kierowców niczego z nim nie zmieni. Wciąż będziemy stali w tym samym korku. Tutaj zapraszamy do jazdy na tak zwany suwak. Raz ja kogoś wpuszczę, innym razem ktoś wpuści mnie. Do wczoraj na polskich drogach doszło do 359 wypadków. Zginęło w nich aż 27 osób, a blisko 470 zostało rannych. Jubileuszowe regaty o Puchar Lata. Rozegrano je na olsztyńskim jeziorze Ukiel. Startowali młodzi żeglarze z Warszawy, Gdańska, Mrągowa i Olsztyna. A zmagania obserwował Paweł Karpiszen. To nie była wymarzona aura dla żeglarzy, mówi Amelia Linowska ze zwycięskiej załogi z klubu Baza Mrągowo. Warunki były bardzo ciężkie, wiatrem kręciło strasznie, dużo było zmian, nawet niespodziewanych, nie dało się ich przewidzieć. Czasem szkwały przychodziły, ale słabiutko było. Zwycięstwo nie przyszło łatwo, przyznaje Julia Chmiel. Rywalizacja była dość ciężka, no bo nasi konkurenci są naprawdę też mocni. Była zawzięta walka. W pierwszym wyścigu nam nie poszło do końca, ale już w drugim wzięliśmy się w garści i stwierdziliśmy, że nie odpuścimy. Drugie miejsce zajęła załoga Nauticus Yacht Club Olsztyn, a trzecie Spójni Warszawa. Regatę o Puchar Lata rozegrano po raz 25. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczór pogodny i ciepły, bez deszczu także w nocy. Termometry pokażą od 12 do 15 stopni. Początek tygodnia z przyjemnymi temperaturami od 24 do 28 stopni. Dużo słońca, jedynie po południu na Pomorzu Wschodnim oraz północnym wschodzie Polski przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Trzecia czerwcowa premiera. Fred Apke. Pozytywne myślenie. Dzisiaj po godzinie 21. Nie uda się. Głodny jestem. Dla ciebie to tylko żarcie się widzę. Trudno mi wytrzymać bez jedzenia. Bez kobiet łatwiej. Marta Klubowicz, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze nam bezprzewodowy modem dali i 30 giga internetu za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do laptopów dodajemy za złotówkę bezprzewodowy modem i 30 giga internetu. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno, kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 20:00. Audycję realizuje Michał Jakubik. W studiu Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy do 21:00. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dobry wieczór, no był dobry dan. Jestem Tomasz Mielnik. Zwu wszechny serdecznie na film Cesta do Zima, który graje się też w polskich kinach. A po polsku mówisz? Tak. No właśnie, nie dajmy się zwodzić Tomaszowi Mielnikowi, bo to może rzeczywiście reżyser do tej pory bardziej znany w Czechach. Tam też studiował reżyserię niż w Polsce, ale oto i mamy okazję w naszym kraju poznać go nieco lepiej. Jego debiutancka Droga do Rzymu już w naszych kinach. Bardzo szczególny film, też ze szczególnym humorem. No i myślę, że tego humoru nie brakuje reżyserowi, a o tym się przekonamy już niedługo. Za kilka minut będzie gościem trójkowo-filmowo. Poza tym zatrzymamy się dzisiaj przy kolejnym tej wiosny festiwalu, 36. już koszaliński festiwal debiutów filmowych Młodzi i Film. Od jutra już, aż do kolejnej soboty. Jak zwykle interesujący program dotyczący przede wszystkim filmów młodych, polskich przede wszystkim, choć nie tylko, filmowców. Zarówno pełnometrażowe debiuty, fabuły, jak i filmy krótkie. No i dzisiaj będę miał okazję w audycji przedstawić reprezentantów konkursu krótkometrażowego, ale to są ludzie, od razu dodam, którzy swoje sukcesy, nawet światowe, mają już za sobą na początku drogi. Spotkamy się z Grzegorzem Mołdą, Urszulą Morgą i Maciejem Millerem. No i wrócimy też na chwilę do konkursu Talenty Trójki. Finał miał miejsce kilka dni temu, w poniedziałek. Ja myślę, że wszyscy słuchacze Trójki doskonale wiedzą już i pamiętają, że w kategorii film wygrała Zofia Kowalewska, autorka filmu Więzi, ale pamiętamy też o naszych finalistkach. Dzisiaj na chwilkę już tylko wrócimy do tego finału. No a tak pięknie podczas gali grała nam grupa Camp, no to niech zagra i w tej chwili. Tonight. Trójkowo, akcja, filmowo. Tylko filmowo dziś z nami Tomasz Mielnik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak to będzie po czesku? Dobry wieczór. No wiedziałem, że bardzo podobnie. Nie przypadkiem o to pytam, Tomaszu, bo oto wróciłeś właściwie do Polski po wielu latach nieobecności ze swoim filmem. Pojawił się już w kinach, to Droga do Rzymu. O tym za chwilę, ale właśnie, żeby cię troszkę lepiej przedstawić, skąd, w jaki sposób pojawiła się w twoim życiu ta idea, by pojechać z Wrocławia, bo stamtąd pochodzisz, zdaje się, jeszcze dalej na południe. Chciałem po prostu być pilotem myśliwców wojskowych, ale niestety nie udało się. Miałem naprawdę wielką skłonność do pikowania i beczek niekontrolowanych. Ale to Czechy słyną z tego? No właśnie nie. Ja chciałem być po prostu polskim pilotem myśliwca bojowego, ale niestety nie udało się i po prostu skończyłem na reżyserii w Pradze. No właśnie, ale dlaczego w Pradze? No bo nie dostałem się na reżyserię do Łodzi, bo powiedzieli, że mam zbyt słaby charakter. Zaczyna być trochę jak w swoim filmie, Droga do Rzymu. Czy można powiedzieć, że Praga ci przyniosła szczęście, bo rzeczywiście tam studiowałeś reżyserię filmową i to w sumie zajęło kilka lat. Jakie to było doświadczenie? Siedem właściwie, bo byłem jeszcze tak zwanym czekatelem, czyli miałem jeszcze taki okres przerwy, bo zbieraliśmy po prostu pieniądze na mój debiut, więc 7 lat. To mówisz teraz właśnie o filmie Droga do Rzymu? Tak, tak. Czyli tak, ten debiut... To jest mój absolwencki film. Debiut pełnometrażowy, tak, tak. Fabularny, no ale były wcześniej filmy krótkie. Tak, tak. Wcześniej było dużo krótkich filmów. Najdłuższy był licencjacki, który trwał 35 minut. A później chciałem spróbować już coś większego, długometrażowego. Powiedz, jak tak patrzysz właśnie z perspektywy tej południowej, czeskiej, praskiej, na kino tego naszego regionu środkowoeuropejskiego. Czy jakoś jednak wyróżnia się w twojej ocenie to kino tworzone w Czechach? No na pewno. Na pewno tam się da zaobserwować ten dystans, ten humor specyficzny. Tutaj są te filmy bardziej zaangażowane, bardziej na serio, bardziej, tak? Na serio. Są wielkie narracje, a Czesi właśnie patrzą się z dystansem na człowieka i śmieją się z niego, ale ciepło. Od czasu do czasu i w polskim kinie pojawia się jakiś film, o którym mówi się, że no ma coś z tego klimatu właśnie czeskiego kina, czy z tego typu humoru. Na pewno coś się tam znajdzie. Że... Na przykład nie wiem, czy widziałeś taki film jak Kebab i Horoskop Grzegorza Jaroszuka. No właśnie nie widziałem tego filmu, ale widziałem jego wcześniejszy. Opowieści Schłodni na przykład, tak? Tak, tak, Opowieści Schłodni, no tak. Coś tak. W tym jest, prawda? Na pewno coś tam dałoby się znaleźć. Co ciebie interesuje w kinie przede wszystkim? Dziewczyny. Tylko w kinie? No i poza kinem, też. Generalnie dziewczyny. To dlaczego w takim razie głównym bohaterem twojego filmu debiutanckiego Droga do Rzymu jest mężczyzna i właściwie wokół niego też wielu mężczyzn? No właściwie to żadna dziewczyna nie chciała zagrać tej roli. Właściwie też żaden mężczyzna i właśnie przemówiłem mojego kolegę z roku. To jest właściwie, to nie jest aktor, to jest reżyser. I zgodził się, a właściwie musiał się zgodzić, bo miałem na niego haki. I namówiłeś go, czy wymusiłeś na nim na to, wymusiłem, żeby był jak... Ja zawsze wymuszam. Udział, ale... Udział i wszystko właściwie. Ale taki... pytam, czy wymusiłeś również to, że jest takim Basterem Keatonem. Właściwie on się nie uśmiecha, on ma taką kamienną twarz. Niezależnie od tego, co się dzieje wokół niego. Nie, on właściwie jest taki cały czas. Prywatnie... czy na taśmie filmowej jest cały czas taki sam. Właściwie on nie grał, my go tam właściwie wstawiliśmy przed kamerę i mówiliśmy, co ma robić, na przykład iść w prawą stronę, w lewą stronę, popatrzeć się tam parę sekund, w drugą stronę parę sekund i tak, tak to wyszło. No to może powinieneś robić filmy z marionetkami. Ale nie, no, to trochę nuda, no. No dobrze, to dodajmy jeszcze, że do filmu zaprosiłeś do obsady dwóch bardzo dobrze znanych w Polsce aktorów. Stąd. Tak, zaprosiłem do filmu pana Englerta i pana Zamachowskiego. No i jak ich przekonałeś? Na nich chyba już, mam nadzieję, haków nie miałeś, więc tutaj musiał jakiś inny mechanizm zadziałać. Koczowaliśmy z całą ekipą, koczowaliśmy pod domem pana Englerta. Mieliśmy karimatę, śpiwory. Jak wielu was było? Ja, operator, producent, polska koproducentka. Przeganiali trochę, ale nie udało się, musieli się zgodzić. Tak samo to już słyszał o nas pan Zamachowski i, już się nie bawił w to, nie chciał doświadczyć tego. Nasza sława was wyprzedzała, rozumiem. Tak, nie chciał tego doświadczyć. Myślę, że warto było skorzystać jednak z tego zaproszenia, bo pewnie i dla aktorów było to ciekawe doświadczenie, no ale tu jeszcze musimy powiedzieć o rzeczy z bardziej odległej twojej przeszłości, bo to jest też pewien klucz do odczytywania, do odbioru twojego filmu. Wcześniej studiowałeś coś innego w Polsce. Był taki epizod, że studiowałem historię sztuki, ale ja bym nie zaliczał do jakiegoś naprawdę ważnego epizodu, bo tak naprawdę kluczyłem, cały czas ściągałem, właściwie nie chodziłem też na wykłady, byłem strasznym leserem. No dobrze, ale oglądając twój film mam wrażenie, albo przynajmniej świetnie ci się udaje oszukać widza, że ty masz pojęcie o malarstwie, o sztuce i to właściwie z różnych okresów. Naprawdę zielonego pojęcia nie mam o sztuce. Nie znam się zupełnie. To skąd tyle malarstwa w twoim filmie? Może operator coś tam przemycał, ale ja zupełnie nie orientowałem się, o co chodzi. To on coś tam komponował, wybierał jakieś plenery. Właściwie moja reżyseria jest taka, że ja właściwie nic nie robię na planie, bo operator wszystko zaświeci, aktor zagra, producent wszystko przygotuje, więc ja tam właściwie nic nie robię na planie. No to jaka jest twoja rola? Ja po prostu czasami popijam coś tam gdzieś, albo gadam z aktorkami, albo bujam się na krześle, piję kawę. Z napisem reżysera oczywiście. Nie lubię takiego, nie lubię takiej pompy. Po prostu tak się szwendam tu i tam. Będę jednak drążył temat malarstwa, no bo najważniejszym rekwizytem w twoim filmie jest pewien obraz. A scenariusz napisałeś z kolegą Czechem. Właściwie ten scenariusz powstawał w większej grupie, tak? Grupie, tak. Bo to byli moi koledzy z roku i siedzieliśmy przy kawie, bo też często uciekaliśmy z zajęć i właściwie siedzieliśmy zawsze w jakiejś kawiarni i tam wymyślaliśmy różne rzeczy. Właściwie to nie ja wymyślałem, tylko oni. Ja tylko zapisywałem to i starałem się to jakoś poukładać, żeby to może wykorzystać. Ale naprawdę duża liczba ludzi się przyczyniła do tych pomysłów i... No rozumiem, w jakimś sensie praca, inspiracje zbiorowe, ale jednak podpisanych jest w filmie dwóch scenarzystów. No bo trzeba było kogoś tam wpisać. Nie można było wpisać wszystkich, bo to było za dużo. A producent mówił, że to jest bardzo niedobrze, bo później są jakieś problemy z prawami i tak dalej, więc po prostu napisaliśmy pierwszego z brzegu jakiegoś współpracownika. No to kim jest właśnie ten drugi współscenarzysta? O, Witek Polaczek jest moim bardzo dobrym kolegą, właśnie scenarzystą z FAMU. Jest bardzo miły, sympatyczny, lubi belgijskie piwo, nie znosi czeskiego. A wracając do obrazu, czemu właśnie tym najważniejszym rekwizytem w filmie jest obraz? No bo co miał ukraść, no, sztabkę złota, no, to tak trochę nudno. Taki obraz, może ktoś może właśnie myśli, co tam na nim jest, czy w ogóle coś na nim jest. Pomyśleliśmy, że to może dobrze tak właśnie coś schować, większość, nie pokazać. Większość właściwie czasu, jeśli nawet widzimy ten obraz, to on jest rzeczywiście zapakowany, więc trudno powiedzieć, co jest cały czas zapakowany. W środku, cały czas, no tak, tylko jeżeli nawet ktoś ogląda ten obraz, to my widzowie tego nie widzimy. No właśnie. Widzimy tylko efekt, jaki wywołuje w tych, którzy na niego patrzą. To jest bardzo dziwny film. Dawno nie widziałem tak dziwnego filmu. Czerpiący z groteski, z jakiegoś surrealizmu. I oczywiście można tutaj mieć skojarzenia z rozmaitymi mistrzami kina. No właśnie, czy ty masz swoich mistrzów? Czy to gdzieś były jakieś, może dalekie, ale inspiracje pewną twórczością? Czy to taka twoja własna droga i pomysł? Właściwie to też nie oglądam za dużo filmów. Najbardziej się inspirowałem, jeżeli już chodzi o jakąś inspirację, to na pewno jest to Bergman, Szepty i Krzyki. To jest na pewno ta główna inspiracja, która miała największy wpływ na to dzieło. A Louis Buñuel na przykład, albo Wojciech Jerzychas, bo akurat z ich twórczością twój film był już porównywany przez krytyków. Nie za bardzo. Nawet nie lubię ich, powiedział. Bergman, no tak, to bardzo rzeczywiście wysoka półka. I oczywiście Karl Theodor Dreyer, bardzo go lubię. A co byś powiedział o bohaterach tego filmu, bo oni są też bardzo szczególni, oni są bardzo charakterystyczni, a może to też jakaś inspiracja z życia? Na pewno to są ludzie często właśnie z ulicy, więc jak już mówiłem, że siedzieliśmy w tej kawiarni, to często za oknem przechodzili różni ludzie i jeżeli ktoś był ciekawy, to biegliśmy, prosiliśmy o numer telefonu. Łapaliście za rękę, tak, i wciągaliście do gry? Tak, tak. Po prostu biegaliśmy za ludźmi na ulicy i po prostu jak stali, tak zagrali w filmie. No to jak wytłumaczysz to, że ja widzę jednak w napisach, no i oczywiście na ekranie wiele znanych twarzy, wielu znanych czeskich aktorów? No akurat tam szli, no, przed tą kawiarnią. To dobrze wiedzieć może, gdzie w Pradze czeskiej jest taka kawiarnia, gdzie wszystkich można spotkać. Praga jest naprawdę bardzo małym miasteczkiem, tak naprawdę. To się ogranicza do tego centrum, które jest bardzo zbite i skumulowane, więc tam można spotkać właściwie każdego. Się spotyka na ulicy, poznaje ludzi. Naprawdę to jest taka jedna wielka albo mała wioska. Jedna wielka kawiarnia. Z wielką kawiarnią. Tak. Czemu tak późno do Polski trafia Droga do Rzymu, bo to jest koprodukcja polsko-czeska, ale film swoją właśnie czeską premierę miał już dawno. Myślę, że nikt nie chciał go dystrybuować tutaj, więc dlatego, bo wszyscy trochę się z nas śmiali, że z czymś takim tutaj do widza. Więc nikt nie chciał. Że za mało poważne? No, że to jest jakieś dziwne, że właściwie po co to? Że na pewno się na tym kokosów nie zbije. No ale udało się i film można już oglądać w kinach studyjnych chociażby. No tak, no bo Weronika po prostu się chyba trochę wkurzyła. Weronika producentka, tak? Tak, tak, tak. Producentka polska. Weronika Czołnowska w końcu chyba pomyślała, że zrobi to na własną rękę. No to mamy... Zrobiła. Mamy film, ale trzeba też dodać, że właściwie spotkał cię już spory prestiż, bo Droga do Rzymu otwierała właśnie wcześniej sekcję East of the West na festiwalu w Karlowych Warach. Tak, to prawda. I jakie tam było przyjęcie? Bardzo różne. Komuś się bardzo podobało, a innym nie podobało wcale. Sporo już czasu minęło od realizacji tego filmu, a co w takim razie teraz robisz jako reżyser, co planujesz? Bo już pewnie kolejny jakiś projekt jest w głowie, a może nie tylko. Teraz planuję nakręcić taką parodię średniowieczną na podstawie legendy z XII wieku. Na podstawie tej legendy też napisał książkę Thomas Mann, która się nazywa Wybraniec. To jest historia o grzeszniku, który stał się papieżem. I to będzie również film polsko-czeski, czy raczej czeski? Zobaczymy, jeżeli nam się uda znaleźć jakiegoś koproducenta polskiego, to może być polsko-czeski, no zobaczymy. Dlatego właśnie skorzystałbym z okazji i oczywiście, jeżeli znajdzie się jakiś bardzo odważny producent, który chciałby zaryzykować średniowieczną historię niepozbawioną humoru, to oczywiście zapraszam do współpracy. Czy bardziej byś siebie określił na dzisiaj mianem czeskiego reżysera, czy jednak polskiego? To też pytanie o przyszłość, z jakim, powiedzmy, rynkiem, czy też miejscem do życia wiążesz swoją przyszłość? Myślę, żebym się określił jako środkowoeuropejski reżyser. No to świetnie właśnie się składa, że twój film zaistniał w sekcji East of the West na festiwalu w Karlowych Warach. No a jak będzie z tym lataniem, pikowaniem, czy to ciągle siedzi ci w głowie i ciągle chciałbyś te marzenia zrealizować? Nie, trochę dojrzałem. Teraz właśnie myślę bardziej o chirurgii, czymś poważnym, zająć się po prostu czymś na serio. No ale zrobisz ten film o średniowieczu. No zrobię, ale myślę, że jeszcze spróbuję zdawać na medycynę. Jakbyś procentowo określił, ile było serio z ciebie w tej rozmowie, a ile żartem? Wszystko było serio. I taki też jest twój film. Bardzo serio. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na Drogę do Rzymu. Zapraszamy. W każdym kinie w Polsce. A, nie przesadzaj. Dziękuję bardzo. Gościem Trójka Filmowo był Tomasz Mielnik, autor filmu Droga do Rzymu. Dziękuję. Dobry wieczór, no bo dobry dan. Jestem Tomasz Mielnik. Zwu wszechny serdecznie na film Cesta do Rzymu, który graje się też w polskich kinach. A po polsku mówisz? Tak. No to już wiemy doskonale i już nikt się nie da nabrać. Chociaż tak jak się przysłuchać dobrze, to lata spędzone w Czechach swoje zrobiły. Nie wiem, czy można nazwać to akcentem, ale na pewno jakaś czeska melodia w tym, jak mówi Tomasz Mielnik, jest słyszalna. No to pozostańmy jeszcze przy czeskich klimatach, tym razem muzycznie. Raduza. Možná, že člověk časem ohne se, to aby blíž k zemi měl. A potom sám zemí stane se a všechno, co kdy chtěl. O věc, že důj každý můj, každý krok, a každý vdech je jen tvůj, při mě stůj, ještě mě chvíli nech, o na ten mech slunce dech, až kopce rozhrne. Bože můj, ať je vidím jak poprvé. Štěstí hledá každý stvoření, každý chce lásku a klid. A možná, že bolest srdce přemění, jak vždycky chtěl zlomit. O větře duj, každý můj, každý krok, a každý vdech je jen tvůj, při mě stůj, ještě mě chvíli nech, o na ten mech slunce dech, až kopce rozhrne. Bože můj, ať je vidím jak poprvé. Možná, že člověk časem ohne se, to aby viděl věci líp. Vzpomínám lásky, co kdy měla jsem, a nebo chtěla mít. O větře duj, každý můj, každý krok, a každý vdech je jen tvůj, při mě stůj, ještě mě chvíli nech, o na ten mech slunce dech, až kopce rozhrne. Bože můj, ať je vidím jak poprvé. Větře duj, každý můj, každý krok, a každý vdech je jen tvůj, při mě dech, až kopce rozhrne. Bože můj, ať je vidím jak poprvé. Větře můj. Tylko filmowo do 21. No i teraz na chwilę wrócimy jeszcze do miłych wspomnień z poniedziałku. To właśnie w poniedziałek wieczorem miał miejsce finał naszego konkursu Talenty Trójki. No i myślę, że wszyscy słuchacze programu trzeciego doskonale już znają i pamiętają Zofię Kowalewską. To oczywiście tegoroczna laureatka w kategorii film. A znają dobrze, bo ostatnio pojawiała się na naszej antenie wielokrotnie, no ale był ten szczególny powód. Pamiętamy również o finalistkach w kategorii film. To przypomnę Emi Buchwald, autorka krótkich filmów Nauka, to dokument i Heimat Fabuła, oraz Michalina Łabacz, która tak pięknie zadebiutowała od razu w głównej roli w filmie Wołyń Wojtka Smarzowskiego. Zwyciężczynią jednak została Zofia Kowalewska. To jest wielki zaszczyt i wielkie wyróżnienie wśród tak znamienitych, wspaniałych dziewczyn zostać wyróżnioną. Niesamowite uczucie. Co innego to jest dostać jedną z wielu nagród za film, a co innego zostać wyróżnionym jako talent trójki w kategorii film. To jest jednak jeszcze w takim towarzystwie, w takim gronie. Ja z Emi się znam i bardzo się lubimy, bo się śmiejemy, że jak jedziemy razem na festiwal, to raz jedna, raz druga zdobywa nagrodę, więc tutaj już faktycznie jest pewien rodzaj przyzwyczajenia, ale oczywiście bardzo miłego. Mówisz oczywiście o Emi Buchwald, jednej z finalistek. Mówię o Emi Noemi Buchwald, no i Michaliny Łabacz, której nie znam, ale niesamowicie mi się podobała w Wołyniu, więc faktycznie absolutnie się tego nie spodziewałam i tym większe to jest dla mnie wyróżnienie. Powiedz, co przed tobą, co po więziach? Teraz pracuję nad 15-minutową fabułą, którą pokażę w szkole na egzaminie w październiku, a potem mam nadzieję uda mi się ją gdzieś pokazać dalej. Co to będzie? To będzie film o rodzinie, która po wieloletnim rozpadzie musi się skonfrontować ze swoimi emocjami i musi znowu być razem i znowu stawić czoła problemowi, więc gdzieś tam to jest coś podobnego do więzi, jeżeli chodzi o tematykę, natomiast zupełnie inne podejście. Pierwsza taka moja poważna próba w filmie fabularnym. Gratulujemy Zofii Kowalewskiej, to zwyciężczyni Talent Trójki 2017, no i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli spotkać się z autorką filmu Więzi, by rozmawiać o jej kolejnych filmach. No i właśnie to jest najlepszy dowód na to, że warto zwracać uwagę na krótkie filmy, oglądać filmy, te pierwsze etiudy, często jeszcze szkolne, młodych filmowców, jak tylko jest okazja, choćby na festiwalach filmowych, bo wyrastają szybko, naprawdę piękne talenty. No i właśnie jutro zaczyna się 36. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Potrwa do soboty. W konkursie pełnego metrażu w tym roku jest 12 filmów fabularnych, a tutaj no myślę, że takie niespodzianki jak chociażby Butterfly Kisses Rafała Kapalińskiego, polskiego reżysera, ale pracującego, mieszkającego od dawna w Londynie, który, przypomnę, wyjechał z ostatniego festiwalu w Berlinie z jedną z nagród. Ale też spojrzałem na konkurs pełnego metrażu pod kątem właśnie laureatów czy finalistów konkursu Talenty Trójki. No i wśród tych 12 tytułów naprawdę piękna reprezentacja, bo są Fale Grzegorza Zarycznego, Królewicz Olch Kuby Czekaja, czy Wszystkie nieprzespane noce Michała Marczaka. To wszyscy panowie laureaci konkursu Talenty Trójki, no ale też jest i finalista tego konkursu ze słynnym już filmem Ostatnia rodzina, oczywiście Jan Matuszyński. Bardzo interesująco zapowiada się również konkurs krótkiego metrażu, tutaj oczywiście ze względu na ten metraż o wiele więcej tytułów, no i też są finaliści Talentów Trójki, jest nowy film Alka Pietrzaka, Ja i mój tata, czy chociażby przypomnę, Najpiękniejsze fajerwerki ever Aleksandry Tarpińskiej, to ten film, który wrócił nie tak dawno z festiwalu w Cannes z dwiema nagrodami. No ale o finalistach i laureatach Talentów Trójki mówimy często, natomiast ja chciałbym dzisiaj przedstawić innych młodych filmowców z gdyńskiej szkoły filmowej, którzy również pokazują w tym roku swoje filmy w konkursie krótkiego metrażu na Koszalińskim Festiwalu. To może jako pierwszy Grzegorz Mołda, bo to autor filmu Koniec widzenia, który właściwie taką swoją wielką światową premierę miał w konkursie krótkiego metrażu na ostatnim festiwalu w Cannes. Grzegorz Mołda. To jest podsumowanie tych kilku lat w szkole filmowej. No i chciałbym, żeby to przekuło się w motywację dla całej ekipy. Bardzo się obawiam tego i boję, żeby to nie zamknęło mnie jako twórcy na kolejne projekty, żeby nie stać się tym zakładnikiem tego ogromnego wyróżnienia, które jest właśnie na początku. Wszystkim polecam po obejrzeniu Koniec widzenia, ale to ciekawa historia, bo właściwie dla ciebie ten film zaczął się już na samym początku edukacji filmowej, a teraz gdyńską szkołę filmową skończyłeś? Tak, skończyłem w lutym. Koniec widzenia zaczął się już na pierwszym roku w gdyńskiej szkole filmowej, kiedy zrealizowałem krótszą etiudę dialogową, która później de facto była oczywiście po powtórnym nakręceniu. Była w filmie dyplomowym Koniec widzenia, ale ten temat się przewijał tak cały czas przez pobyt mój w szkole. I to była rzeczywiście scena widzenia w więzieniu. Tak, grał nawet ten sam chłopak, który teraz gra w filmie dyplomowym, była inna aktorka, ale cały czas ten temat się gdzieś przewijał, to był świat, który mnie interesuje. W trakcie szkoły też oglądałem różne filmy, typu Głód Steve'a McQueena, typu Jeśli chcę gwizdać, to gwizdzę Florina Serbana. A skąd właśnie takie zainteresowanie takim tematem? Wydawał mi się ten świat światem, który stawia człowieka pod ścianą, że jest mocny ekstremum co do wyboru, że mam ograniczenie miejsca, ograniczenie czasu, że te okoliczności bardzo napinają postać i świat i wybory mojego bohatera. Przytaczając właśnie ten film Jeśli chcę gwizdać, to gwizdzę. Film dla mnie strasznie napięty emocjonalnie. Okropnie mi się podobał na studiach. I czasami mam takie myśli, że jak oglądam jakiś film, to żałuję, że ja go nie nakręciłem. Jest kilka takich filmów, z którymi tak mam. No, ale jeszcze wiele przed tobą, mam nadzieję. Wiele przede mną, no ale niestety już ten film ktoś już zrobił. To jest niesamowity. I to jest wypadkowe. Ten film dyplomowy jest wypadkową różnych właśnie takich momentów w szkole. Że tu coś zobaczyłem, tutaj coś przeczytałem, usłyszałem, coś zobaczyłem na zajęciach, a odnośnie właśnie filmu Jeśli chcę gwizdać, to gwizdzę, to było akurat na zajęciach u Sławka Fabickiego. Pokazywał nam ten film z analizy sceny dialogowej właśnie. Tam też jest scena odwiedzin i zobaczyłem, że można w ten sposób też opowiadać. Jak oceniasz, jakie filmy robią młodzi polscy filmowcy, przede wszystkim ci, tak jak ty, z gdyńskiej szkoły filmowej? Myślę, że ciężko mi ocenić filmy z naszej szkoły. Odnoszą sukcesy. Odnoszą sukcesy, tak, oczywiście. Jest zainteresowanie tymi filmami, jest zainteresowanie na świecie, ale jeżeli chodzi ogólnie o młode polskie kino, krótkie chociażby, to mam głównie przemyślenie odnośnie kina dokumentalnego, jak sobie myślę o filmach typu Więzi na przykład. Zosi Kowalewski. Tak, to są filmy, które są bardzo interesujące na świat i też promocja krótkiego filmu, krótkiego, młodego polskiego filmu jest dla mnie bardzo ważna. Jest tutaj coś interesującego i też chcemy mieć coś do powiedzenia i niekoniecznie potrzeba czasem długiej formy, żeby coś powiedzieć, że w tej krótkiej też możemy poruszać ważne historie, a polskie kino ma niesamowite tradycje krótkiego filmu, chociażby nie wiem, Polański, który rozpoczynał od krótkich filmów, więc życzę sobie i też innym twórcom, żeby to było kino szczere, bez jakiejś kalkulacji. A co dalej? Co przed tobą? Jakie plany, marzenia filmowe? Powoli się przygotowywać do długiego filmu. To będzie na pewno trudne, bo to, że się robi krótkie filmy i mają jakiś odbiór, jakieś uznanie, nie determinuje tego, że w przyszłości będziemy robić długie filmy, bo właśnie wielu twórców, chociażby powołując się na ten przykład Kan. W krótkim metrażu potem możemy te nazwiska prześledzić i nie ma tych ludzi, nie robią filmów, więc to są zupełnie dwa różne kosmosy. Życzę sobie i reszcie, żebyśmy tworzyli też duże filmy, żeby to był właśnie start i żebyśmy też podołali w długim filmie. Jeszcze przedstaw się lepiej słuchaczom Trójki i powiedz, skąd u ciebie wzięło się w ogóle zainteresowanie filmem i jak trafiłeś do Gdyńskiej Szkoły Filmowej? Do Gdyńskiej Szkoły Filmowej trafiłem z Krakowa. Tam studiowałem antropologię i etnologię kultury na UJ-cie. Filmem się interesowałem praktycznie od dziecka. Wychowywałem się na takich amerykańskich blockbusterach, Dzień Niepodległości, Robocop, na VHS-ie. I później chciałem być aktorem, ale nie dostałem się do szkoły aktorskiej. Kilka razy oblałem egzamin i pomyślałem, że może z drugiej strony kamery będę. I dostać się na reżyserię było jeszcze ciężej niż na aktorstwo okazało się, ale ostatecznie udało się. No i trafiłem z Krakowa. Myślę, ta antropologia, etnologia też mnie otwierała. Idąc do Gdyni, do szkoły filmowej, myślałem, że będę robił filmy dokumentalne. Tak sobie o tym myślałem. Ale w trakcie szkoły dowiedziałem się, że nie. Że to nie jest jeszcze ten moment na dziś, żeby robić kino dokumentalne. Czy przyjdzie ten moment jeszcze nie wiem. No i proszę, okazuje się, że nasza laureatka talentów Trójki w kategorii film, Zofia Kowalewska, i jej film Więzi oczywiście jest punktem odniesienia dla innych młodych filmowców, także z innych szkół. Zofia Kowalewska studiuje w Łódzkiej Szkole Filmowej, dopiero ma 21 lat, a Grzegorz Mołda właśnie skończył Gdyńską Szkołę Filmową. Bardzo polecam jego krótką fabułę Koniec widzenia. W tej chwili ten film będzie można zobaczyć w przyszłym tygodniu, dokładnie rzecz biorąc, na Koszalińskim Festiwalu Filmowym Młodzi i Film. Było po czesku, to teraz na pewno po polsku. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywny. Kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, skaczę przy tobie, jakbym w ogień być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. I powracamy już do 36. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Ten, przypominam, od jutra do soboty. Kolejną reprezentantką w konkursie krótkiego metrażu jest Urszula Morga, autorka fabuły, krótkiej fabuły Mleko. Urszula też pokazywała swój film niedawno na festiwalu w Cannes. Wprawdzie nie w konkursie, ale teraz ma szansę powalczyć o nagrody w Koszalinie. Myślę sobie, że dobry początek, szczególnie, że we Francji teraz temat, o którym opowiadam, jest dość aktualny, także pomyślałam sobie, że to dobry znak. To właśnie powiedzmy o temacie filmu, cokolwiek możemy zdradzić. To jest jednak pewien suspens, jak się film ogląda. No mam nadzieję, że to jest suspens, bo to, co staram się o nim mówić, nie chcąc zdradzać, o czym jest film, to to, że tak naprawdę matka i córka wyjeżdżają na działkę po to, żeby przygotować imprezę urodzinową i córka postanawia zabrać ze sobą chłopaka, który bardzo wyraźnie nie podoba się matce. Ona gdzieś próbuje się go pozbyć, ale okazuje się, że tak naprawdę największą walkę będzie musiała stoczyć tam sama ze sobą. I o tym to opowiada, o takiej walce kobiety samej ze sobą. Krótki film, kameralna historia, tylko troje bohaterów, kogo zaprosiłaś do współpracy, bo to było ważne. Tak, to co wiedziałam od początku, to to, że chcę pracować z Agnieszką Warchulską, to poszukiwałam kobiety, która ma w sobie kobietę i matkę jednocześnie, czyli jest w takim właśnie wieku, w którym jest jeszcze dziewczyną, jest jeszcze ma w sobie dziewuchę, ma w sobie dziewczynę, kobietę, a z drugiej strony, kiedy na nią patrzymy, to jest w niej dojrzała, jest w niej macierzyństwo, jest w niej coś takiego, co, mówiąc o tym zaskoczeniu, co nie będzie wzbudzało naszych podejrzeń, że ona musi być matką od początku. I Agnieszka to w sobie ma i wydaje mi się, że to jest, to się udało uzyskać, czyli że ona od początku nie demaskujemy tej historii, tylko jesteśmy z matką, która martwi się o córkę. I na tym mi bardzo zależało. Jeśli chodzi o resztę obsady, to castingi, to poszukiwania i proces. I bardzo zadowolona jestem z efektów. Mateusza odkryłam dzięki mojemu profesorowi, panu Robertowi Glińskiemu. Mówimy o Mateuszu Więcławku, jeszcze studencie Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej. Tak, tak. Mateusz Więcławek brał udział w castingach do filmu mojego profesora, pana Roberta Glińskiego, gdzie dostał główną rolę i w zasadzie tutaj walczyłam z panem profesorem, żeby mi pozwolił go porwać, bo profesor skończył zdjęcia do swojego filmu i w zasadzie tydzień później Mateusz przyjechał do mnie na plan. A mówimy o jakim filmie Roberta Glińskiego? Mówimy o nowym filmie pana Roberta Glińskiego, Czuwaj, który jest jeszcze w procesie postprodukcji. I Magda Maścianica, młoda aktorka, którą znalazłam też w wyniku castingów bardzo ciekawie, zresztą przypadkowo przyszła potowarzyszyć koledze, którego przesłuchiwałam, również chłopakowi z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Przyszła mu pomóc, przyszła potowarzyszyć, okazała się najlepsza. No i wydaje mi się, że świetnie się w tej roli sprawdziła. Resztę zobaczymy na ekranie. Powiedz, gdzie dalej będzie można zobaczyć Mleko, bo to tytuł filmu, przypominam. Czy są już jakieś kolejne plany festiwalowe? Wysyłamy go na różne festiwale. Teraz czekamy na kilka jakichś tam kolejnych decyzji, więc nie chcę nic zapeszać i mam nadzieję, że w końcu uda się go zobaczyć na jakimś festiwalu. Jeśli nie międzynarodowym, to polskim, bo te selekcje gdzieś tam trwają cały czas i czekamy. To powiedz nam trochę więcej o sobie, na jakim jesteś etapie tej edukacji filmowej. I jak to się w ogóle u ciebie zaczęło? Skąd wzięła? Ja skończyłam Wydział Radia i Telewizji w Katowicach na kierunku produkcja filmowa wiele lat temu. Wtedy poszłam na produkcję, bo nie miałam odwagi iść na reżyserię, bo wydawało mi się, że tak po maturze to nie jestem jeszcze gotowa i za mało wiem. Później po szkole zaczęłam pracować trochę jako kierownik produkcji w dużych pionach reżyserskich. Pracowałam jako asystent reżysera. Założyłam potem swoją firmę, pracownię animacji, w której zaczęłam robić wideoklipy, różnego rodzaju projekty animowane. Tą firmę prowadzę z moim partnerem, który jest również operatorem, jest też operatorem mojego filmu. Pracowaliśmy tak razem i potem pojawiła się w Gdyni szkoła filmowa, która po dwóch pierwszych latach, no widać było, że wypuszcza świetnych absolwentów i pomyślałam sobie, że wtedy było za wcześnie, potem nie było czasu, to teraz najwyższy czas, bo kiedy jak nie teraz. I taką decyzję podjęłam. Teraz po szkole robię kolejny film, 30 w studiu Munka. Co to będzie? To jest tym razem historia również o

pewnie dodać i wyjaśnić, że gdy zdecydowałeś się kręcić film o sobie, o swojej partnerce Martynie, nie było to wcale takie oczywiste, że ten film powstanie. Tak, to prawda. Mieliśmy takie założenie, że to jest eksperyment, który nie wiadomo dokąd nas doprowadzi. Jeżeli do czegoś fajnego, to dobrze, jeżeli do czegoś negatywnego, to gorzej, ale zaryzykowaliśmy. No i mieliśmy takie założenie właśnie, że z tego nie musi powstać film, to znaczy, że my po prostu zobaczymy, jak to będzie, jak się ułoży. I to dało nam jakąś taką wolność przed tym, żeby być po prostu otwartym przed kamerą, nie bać się tego, że to może zostać źle użyte, czy szkodzące nam. I wydaje mi się, że to też jest siła tego filmu, że on jest w jakiś sposób prawdziwy. Czy Martyna też ma coś wspólnego z filmem? Tak, bardzo dużo, bo ten film reżyserował życie, no, a to życie w tym filmie polega, obraca się między mną a Martyną, to znaczy, że jej decyzje są bardzo istotne dla tego filmu, moje decyzje są bardzo istotne dla tego filmu. Oprócz tego ona też trzymała kamerę, była operatorem kamery, też jest postacią tego filmu, także jej wkład jest naprawdę bardzo duży. A powiedz, na jakim ty jesteś w etapie na swojej drodze filmowej? Teraz dopiero co skończyłem Gdyńską Szkołę Filmową, ten film jest moim debiutem, to znaczy, że jestem dopiero na początku tej drogi. To jest twój dyplom, tak? Tak, to jest mój film dyplomowy. A skąd wzięło się moje zainteresowanie? Z tego, że kiedyś nagrywałem kolegów, jak jeżdżą na wyczynowych rowerach i jakoś pośrednio przez to, że miałem styczność z tym, że się w ogóle nagrywa jakieś filmiki nawet na YouTube'a czy cokolwiek, zacząłem się interesować kinem i w pewnym momencie zorientowałem się, że to ma naprawdę jakąś moc, bo są takie filmy, które potrafią coś zmienić w człowieku. No właśnie, co jest ciekawe, nawet ten film teraz, jak ja go zrobiłem, ten film reżyserował mnie bardziej niż ja reżyserowałem go, to znaczy, że sam się o tej sile tego robienia filmów w ogóle przekonałem na własnej skórze, co mnie bardzo cieszy. A jakie plany? Dokument? Czy fabuła? Bardziej interesuje mnie, wydaje mi się, dokument z tego względu, że no, jestem jeszcze młodym człowiekiem. Wydaje mi się, że muszę jeszcze dużo poobserwować prawdziwego świata, zanim zacznę go kreować w filmie fabularnym. Co oczywiście nie przekreśla tego, że nie chciałbym spróbować zrobić filmu fabularnego, ale jednak dokument na tym etapie rozwoju filmowego i w ogóle życiowego wydaje się bardziej dla mnie pociągający. Między nami to jest film, który pomógł wam w życiu. No tak, kamera miała tam funkcję terapeutyczną, bo uruchomiła nas po prostu do rozmowy. Odkąd wzięliśmy tą kamerę i zapadła decyzja, że czy ja mówiłem, dlaczego w ogóle zaczęliśmy kręcić ten film? Bo wydaje mi się, że to ważne. Nie, to powiedz. To było tak, że my właśnie pod tą presją, pod ciśnieniem tej sytuacji rozstaliśmy się jako para i pamiętam, jak mieszkaliśmy oddzielnie, ja w innym mieście i pamiętam, jak leżałem, gapiłem się w sufit na kanapie i miałem po prostu z tym problem. To nie było tak, że da się od tego problemu uciec, nie angażując się w to emocjonalnie. I pomyślałem, że fajnym rozwiązaniem byłoby, gdybym mógł zobaczyć na temat film, bo to nie była bezpośrednia konfrontacja z problemem, ale jednak jakoś go dotykała. Ale takiego filmu nie było. Żeby zobaczyć, jak inni ludzie radzą sobie z taką sytuacją, jak to jest. Więc pomyślałem, kurczę, no może my powinniśmy coś takiego zrobić. I to był totalny eksperyment, więc spróbowaliśmy, postawiliśmy tam kamerę i zorientowaliśmy się, że to zaczyna nam pomagać, że my właśnie się na siebie otwieramy, zaczynamy trawić jakoś ten problem, rozmawiać ze sobą i jest nam z tym po prostu lepiej. Więc kontynuowaliśmy to aż do momentu, jak skończyliśmy film. Gdzie teraz między nami będzie można zobaczyć, czy są kolejne plany festiwalowe? W tym momencie właśnie Tel Aviv International Student Film Festival w Izraelu. Kiedy? To jest około 20 czerwca, więc troszeczkę, mam nadzieję, pojeździmy z tym filmem. No właśnie, również po świecie, ale przypominam, między nami Macieja Millera, ten właśnie bardzo osobisty dokument będzie można zobaczyć również w konkursie 36. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. To już od jutra. A przed 21. trójkowo filmowo jeszcze Grace Jones. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. To the river, love to the river. Nawigator. Przed godziną 21 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Spory ruch jeszcze na polskich drogach, na polskich autostradach, ale mam wrażenie, że jest już lepiej. Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 na przykład informuje, że od godziny 20.15 na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi w dalszym ciągu co prawda występują utrudnienia w ruchu, ale czas oczekiwania jest już mniejszy, powyżej 30 minut. W województwie lubelskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 74, odcinek Janów Lubelski-Zamość w pobliżu miejscowości Krzemień I. Tam doszło do zdarzenia 3 samochodów osobowych. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazd przez Krzemień II, Zofiankę Dolną. W województwie opolskim utrudnienia mamy na drodze krajowej nr 46, odcinek Niemodlino-Pole w pobliżu miejscowości Dąbrowa. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego.